कुछ भी नहीं ओ माय डार्लिंग, है कुछ भी नहीं ओ माय डार्लिंग, तू भी पता भी हंसी, देखी देखी देखी अदा भी हंसी, तू भी पता भी हंसी, देखी देखी देखी अदा भी हंसी, ब्यूटी इधर और उधर लव भी यहाँ है मगर कुछ भी नहीं ओ माय डार्लिंग, है कुछ भी नहीं ओ माय डार्लिंग, कुछ भी नहीं ओ माय डार्लिंग, नहीं ओ माय डार्लिंग, है कुछ भी नहीं ओ माय डार्लिंग, ओ माय